آ جائے گا تیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ، ارے مانگ، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بگڑی بھی بنا بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبرانا دیوانو، سرکار بلائیں گے، گھبرانا دیوانو، سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، گھبرا سرکار بلائیں گے، مل جائیں گی تعبیریں، ایک روز تو خوابوں کی گر جائیں، سب دیکھ ناراحوں کی، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، گھبرانا دیوانو، سرکار بلائیں گے، دل عشق نبی میں کچھ اور تڑپ دے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور پھڑکنے دو ہم کشنا دلی چل کر زم زم زم سے بڑھائیں گے ہم تشنا دلی چل کر زم زم زم سے بڑھائیں گے گھبرانا دیوانو سرکار بنائیں گے جب حشر کے میدان ایک حشر بپا ہوگا جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا تو امت کو شہ بطلہ دامن میں چھپائیں گے امت کو شہ بطلہ دامن میں چھپائیں گے گھبرانا دیوانو سرکار بلائیں گے عشرت کو درے اقدس کب آپ بلائیں گے عشرت کو درے اقدس کب آپ بلائیں گے ہم سب کو درے اقدس کب آپ بلائیں گے گھبرانا دیوانو سرکار بلائیں گے